और तुम जिस बात में भी इख्तिलाफ करते हो उसका फैसला अल्लाह ही के सपुर्द है। लोगो, वही अल्लाह है जो मेरा परवरदिगार है, उसी पर मैंने भरोसा किया है और उसी से मैं लौ लगाता हूँ।